بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان إذا زلزلت الأرض زلزالها كاتيك زوي دهن ريت اللرزو بوما اللرز الزور بهي زكيبو بيشهات وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هرچی لزوی دا هبو لما دستن جینکانی ناوی دری پراندو هنای دروا او کاتا آدمی زادیش دلید او چیتی بوای لیهات ایماندار هزدکات کتای دنیایو برپابونی روژی قیامتا به ایمانیش سری لید شویتو نازاند برو چویر رابکات یوم ایدی تحدث اخبارها بأن ربک اوحا لها لو رجدا زوی حوال کانی خوی دجیریت هوا به هوی اوی که پروردگارد رایگاندوا ای انسان فرمانی بودر کردوا کاتی کتایی هاتنیتی یوم ایدی یصدر الناس اشتاتا لیرو اعمالهم او رجا خلچی دست دستا برو گرپانی لیپرسین ودچن بپرشو بلاوی تاکارو کردوا کانیان ببین نوا دیاره کنامی کرده و کان تومار کرده و بدنگو رنگه و فمن یعمل مثقال ذره خیر یره جاوی بقدر سنجی گردی لیک خیر و چاکی انجام دابید دی بینیت و ومن یعمل مثقال ذره شر یره اوشی که بقدر سنجی گردی لیک شر و خرابی هبید دی بینیت و